minte. Vino acum în farmaciile Dona și beneficiezi de 20% reducere la orice produs Bilomag Forte 60 capsule. Artista olandeză care a cucerit topurile muzicale europene, Caro Emerald, revine în România într-un concert special de mărțișor. Vino pe 28 februarie la Sala Palatului și bucură-te de ritmurile groovy jazz și electro swing, aduse de Caro Emerald și trupa sa, într-un show live de excepție. Biletele sunt disponibile pe eventim.ro și în magazinele partenere. Un eveniment organizat de eMagic, recomandat de Europa FM. Europa FM, este ora 13. Alexandra Stănescu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Alexa! Bun găsit! Vreme caldă astăzi pentru această perioadă, cu maxime între 2 și 12 grade. Ninge la munte la peste 1700 de metri altitudine, temperaturi ridicate și în București cu cel mult 7 grade astăzi. Un bătrân a fost sfâșiat de câini la un azil din comuna Costești, județul Vâlcea. Bătrânul de 80 de ani a ajuns în stare foarte gravă la spital, fără o mână și cu multiple răni pe tot corpul. În zonă sunt peste 100 de câini fără stăpân. Primăria nu poate face nimic, niciun serviciu de ecarisaj nu are măcar. De ce? Ne spune corespondentul Europa FM, Nicoleta Aine. Bărbatul de 80 de ani se plimba prin curtea căminului când a fost atacat de o haită de peste 20 de câini. L-au pus jos și l-au mușcat de peste tot. Paznicii azilului l-au scos cu greu pe bătrân din colții animalelor. Victima a ajuns la spitalul de urgență din Râmnicu-Vâlcea în stare foarte gravă, fără o mână și cu multiple răni pe tot corpul. Pe lângă centrul social de la Bistrița din comuna Costești, unde sunt cantine, trăiesc peste 100 de câini fără stăpân. Din lipsă de hrană, animalele sunt foarte agresive și atacă oamenii. Primarul localității susține că nu are soluții pentru a alunga câinii, nici să-i sterilizeze nu poate, pentru că în comună nu există centru de ecarisaj. Consiliul Județean Vâlcea a promis că va rezolva urgent problema câinilor comunitari pentru a nu mai fi și alte persoane atacate. Din Vâlcea, Nicoleta Ene, Europa FM. CSM își alege astăzi noua conducere. La ședință iau parte și ministrul justiției, dar și șeful statului. Deși s-au contrariat pe legile justiției, cu un lucru au fost la unison de acord ministrul justiției și președintele Klaus Iohannis. Ambii au lăudat activitatea CSM de anul trecut. La fel și procurorul general Augustin Lazar, care consideră că președintele și vicepreședintele CSM au reușit să mențină un echilibru în cadrul Consiliului. Însă nu de aceeași părere a fost și șefa înaltei curți de casație și justiție, Cristina Tarcea. Ea a vorbit despre nerealizările Consiliului, spunând că deși așteaptă unitate de la CSM și speranță pentru rezolvarea unor probleme din justiție, instituția, citez, a picat ambele teste. Doresc viitoarei conduceri să fie atentă la aceste două probleme. Rezervele speranței nu s-au epuizat, a mai spus șefa instanței supreme. Vă spuneam că la ședința CSM este prezent și șeful statului, care a lansat din nou un atac la adresa liderilor coaliției, Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu, subliniind că nu au ce căuta în funcții importante oameni condamnați penal sau cu dosare penale. Avem câteva persoane condamnate penal, urmărite penal, judecate penal, chiar conducerea statului. Astfel de persoane nu au ce căuta în conducerea statului. Exact din acest motiv, fiindcă dintr-un interes personal, evident, ei vor fi tot timpul tentați să pună sub semnul întrebării sistemul de justiție, dăunând astfel grav statului și încrederii cetățeanului în justiție. Șeful statului Klaus Iohannis prezent la ședința CSM de astăzi. Ora 13:03, alte știri peste o oră. Rămâneți cu Ștefan Lungociu live pe pârtia din Poiana Brașov. Alexandra Stănescu, îți mulțumim pentru știrile Europa FM și ora aceasta facem slalom printre piese. Suntem live pe pârtie. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Tried to buy your pretty heart a price. fine with fire, just to get close to you. Can we burn something today? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain that's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fits me so good and I can't get enough. Must be love on the brain, yeah. And it keeps cursing my name. Just to get close to you, could we burn someday? And I'll run for miles just to get a taste. Must be love on the brain that's got me feeling this way. It beats me black and blue, but it fits me so good. Direct din Poiana Brașov, cu Ștefan Lungociu, la Europa FM. Hurting me. sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. Și Crying in the Rain, 13 și 11 minute. Vă mulțumim că ați ales Europa FM și astăzi, 5 ianuarie 2018. Hai că ușor, ușor ne obișnuim să spunem și să notăm data corectă, 2018, aferent. Știm că este ceva mai greu la început. Să aveți un an plin de zâmbet și culoare și să știți că pe noi ne găsiți pe pârtia Bradul din Poiana Brașov. Întreg sezonul de schi, suntem aici să vă aducem în difuzoare atmosfera de vacanță și de sărbătoare, de ce nu. Ora aceasta ne întâlnim cu Holograf, N-am iubit pe nimeni așa cum te-am iubit pe tine, ceva mai încolo, Ed Sheeran, Perfect, ne întâlnim și cu un oarecare Smiley și cu Chris Rea, The Road to Hell, pentru că tot ușor, ușor se aglomerează drumurile care duc către principalele stațiuni de pe Valea Prahovei și din Brașov. Petrecem și ora aceasta, e adevărat, cu cea mai bună muzică și cu atmosfera frumoasă și plăcută de aici, din Poiana Brașov, loc în care vă așteptăm și pe voi. A, în sfârșit, momentul pe care l-așteptam. Noua colecție Bonprix. Intră pe bonprix.ro și ai livrare gratuită pentru comenzi în valoare minimă de 99 RON. Wow, rochi, pulovere, bluze, pantaloni, fuste și multe altele. Și vor fi toate ale mele. Și tu, ce vei alege de pe bonprix.ro? Bonprix sunt eu. Dacă în viață am iubit cu adevărat, măcar o dată, dar eu nu am știut ce să-i răspund la început. Dar te-am văzut venind spre mine și am simțit că pari ca o minune. Fără un cuvânt a spune, intre așa în viața mea. Și n-am iubit pe nimeni așa cum te-am iubit pe tine. N-am iubit pe nimeni în toată viața mea. Am iubit pe nimeni alta așa cum te-am iubit în toată viața mea, în toată viața mea. Că avem o viață, doar o viață să trăim. Și avem un suflet, doar un suflet să iubim. Așa ca într-o poveste, fără plin de chiar de veste, ne-ntâlnim cu dragostea. Și n-am iubit pe nimeni așa cum te-am iubit pe tine. N-am iubit pe nimeni în toată viața mea. Nu am iubit pe nimeni așa cum te-am iubit. aceeași frecvență cu tine.